Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Der er jo nogen, der siger, at kalenderåret består af 15 måneder. Altså, der er alle de måneder, vi kender, og så er der november, november, november og november, fordi det er mørkt og trist, og sådan har det lidt været på aktiemarkedet, føles det, Michael Friis, vores sædvanlige porteføljemanager. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Altså, vi skal lige runde de seneste nyheder, men det bliver ikke nogen hemmelighed, at vi kommer til at kigge lidt mere frem på 2023 i år. Fordi jeg kan snart ikke mere. Altid godt det der. Altså, mit problem med det der med, når vi skal diskutere de her år her, det er jo, jeg har et saying, det er, aktiemarkedet har desværre ikke Mailand-kalender. Ikke? Den ved ikke, nå, så har vi turned så har vi vendt siden, og nu skal vi i gang med nytår. Hvad skal afkastene så være? Altså, du ved, og når man så måler bagud, så siger man, hvordan var afkastet i år? Altså, jeg ved godt, folk gør det, og det accepterer man i vores branche her. Det måler man sådan, ikke? Men altså, jeg har den her. Jeg synes, folk skal huske, altså, aktiemarkedet er ikke født med en majkalender i hånd, eller majlandkalender i hånd, så de ved helt præcis, så er året vendt. Men det er selvfølgelig altid interessant at prøve at spotte ind, og det er jo også øvelsen, som alle gør nu, ikke? Altså, nu vi er nok lige en postgang for tidlig ud, men i start december, der kommer alle store banker igennem hele verden med deres kald på 2023, ikke? Garanterer dig for, at de vil sige 7-10% i afkast, de fleste af dem. Sådan er det jo i et normalt år, fordi det er det, aktiemarkedet cirka giver. Og i 25 års historik har det aldrig nogensinde gjort det. Nej. Altså, det er helt lidt okay, de sidste 20-25, men også skal vi huske, vi har jo haft nogle helt usædvanligt gode aktieår i de sidste par årtier, men det var ikke noget, jeg kan også huske tilbage. Hver eneste gang, vi nærmer os årsskiftet, så kommer alle de der banker og siger, at nu går den ikke længere, vi skal nok forvente lavere afkast næste år. 7-10. Men altså, når vi har i år et marked, som er nede med 20%, 30% i USA, 20% i Danmark, det er lige meget, hvor vi kigger hen efterhånden, så er det tristesse. Så jeg forsøger at få dig til at være en lille bit smule optimistisk. Så du får sådan nogle lidt ledende spørgsmål lidt senere. Men det, der tager vi der. Men allerførst, så lad os se på nyhederne. Ja. Lad os se på markedet. Vi er i gang i København. Og det er en november. I det flat aktiemarked, cirka. GN er vel lidt historien, der kører lidt på den her Norges Bank, eller det vil sige oliefonden, der køber ind i den her, ikke? Og historiefortællingen er selvfølgelig her. Nu har du to rigtig langsigtede investorer derinde, der nu sidder på 15% af selskabet, ikke? Du har en meget, meget stor shortbase stadigvæk i aktien, ikke? Det er altid skræmmende, når der kommer nogen ind, som ikke har lyst til at handle, fordi at så har der ikke de aktier at handle med, altså du ved, i tilfælde af, at vi skulle komme ind i et short squeeze. Ikke at der er noget, der tyder på, at GN lige kommer med en nyhed, der måske skulle skabe short squeeze, men det er altid skræmmende, ikke? Så det er selvfølgelig en af historien, der kører. Bavarian rejser så også lidt efter gårdsdagens nedtur på hvor det Carnegie, der var ude og skære kursmålet, eller sænke den til hold, ikke? Og det var en af de første danskere, der egentlig har lagt på de her 450 og været relativt positiv på aktien, som mange jo egentlig er, var ude og sænke den til hold, så du ved, det var det, i den aktie, der var det selvfølgelig mere end rigeligt til at sende den kraft ned, så den rettede sig lidt i dag, men det er sådan de store nyheder, ellers så hele verden ser jo flad ud. Vi ser jo frem mod det her Fed-møde, ikke, hvor vi skal prøve at sætte en retning ind i year-endet, ikke? Altså, vi skal prøve at gætte på, hvad er det, der kommer der midt december, ikke? Hvor vi har fedt møder og CPI-tal og de her ting, ikke? Altså, det er en indikator i aften. Men bare lige lad os dvæle lidt ved GN, fordi det er jo sådan set en af de mest interessante aktier på markedet i øjeblikket, hvis vi sådan ser på strukturerne. Altså, ja. Altså nu har vi, du er inde på det, at altså, Demant, rivalen, har købt stort ind af GN-aktier. Hvad pokker ved det med det? Og så kommer der her, vi har sent i går aftes, den her melding fra GN, det er jo sådan, reglerne er, at det er selskaberne selv, der skal flage over for fondsbørsen, hvis der er en aktionær, som krydser en 5%-grænse. Og det gjorde så, som du siger, den norske oliefond. Altså, de har købt massivt op i GN på et tidspunkt, hvor der er store hedgefonde fra New York og London, som har nogle massive vedmål på, at GN-aktierne skal falde. Hvad er det, der foregår? Om, altså, det ene, det er jo nok altså, tidshorisonten, ikke? Det er det ene af dem. Vi skal jo lige passe på, vi ved jo faktisk ikke, hvor meget de har. Det der med de der 5%-grænser, nu får den jo ekstra opmærksomhed her. Der er mange aktiver, du lige ser Danske Bank krydse den, fordi der er en investeringsforening, der har købt 0,1%, så bliver Danske Bank samlet, du ved, kæmpe positionering i en eller anden aktie, går så lige over det der, ikke? Så vi ved jo ikke, hvor meget de har købt i den her periode. Og under 5%, der har vi jo aldrig hørt om dem, vel? Altså, du ved, så vi ved jo ikke, om de har lagt med 3,9 og nu har købt op. Jamen, jeg tror, at tidshorisont er jo den store forskel, ikke? Altså, shorten ligger jo her og spekulerer mod GN på en nedjustering af guidance, ikke? Endnu en nedjustering sandsynligvis i hearing, som de var relativt bullish på. De ligger og spekulerer ind i, hvis verden derude bliver rigtig, rigtig, rigtig ond. Investorerne hader selskaber med gæld, og tingene bliver værre i 2023 på deres resultater, altså ikke markant værre, jamen så begynder deres gældsnøgletal er jo frygtelig. Altså du ved, det kan godt være, det er jo, der er jo en grund til, at vi ligger hernede, ikke? Altså de er jo, sådan vi har lavet et adjusted tal, så ligger de jo cirka 7 gange EBITDA versus deres gæld, ikke? Det er jo et alt for højt tal, altså det bliver ukomfortabelt, når vi kommer over i de sådan lidt mere svingende resultataktier, når vi kommer markant over 4. Det er fint nok at ligge der en periode efter, man har købt op, ikke? Men hvis man ikke rigtig kan se nogen inde på det, ikke? Jamen, så de ligger jo, og det er jo det her med, shorterne elsker jo, du ved, der er en ting, de altid går efter, det er, når de tror, at selskaberne skal ud og skaffe kapital, fordi det kommer altid til at skabe tryk på en aktie, ikke? Så det er jo det, de ligger og spekulerer i, skal ske på den korte bane, hvor langsigtede investorer jo selvfølgelig går ind og kigger på potentialet, som jo stadigvæk er super interessant i begge deres forretningsområder, ikke? Så det er nok tidshorisonten, der ligesom gør forskellen der, og det er også det, jeg tror, man som aktionær i den aktie skal gøre op med sig selv, om man ønsker at købe den, det er tidshorisonten, og hvad er risikoen for de negative scenarier, som shorterne de spiller på, og hvad de langsigtede investorer køber ind i, fordi vi er jo stadigvæk, at nu bliver alle jo for langt tilbage på kontorerne, og du ved, der er en recession, der lurer derude, og folk ønsker at komme tilbage på kontorerne, men altså, vi har jo stadigvæk en Audi-division, der er sindssygt godt eksponeret mod det her hybrid arbejdsplads, ikke? Vi har jo stadigvæk en hearing-industri, der er en god, stabil, et godt stabilt sted at ligge, ikke? Med en strukturel vækstrate, så den har jo to store, interessante forretningsområder. Den har været ramt af forsyningskædeproblemerne i Audi-divisionen, og det er jo en del af forklaringen på, at resultaterne er, som de er. Og så har man jo SteelSeries opkøbet, som er det her gaming-segment, hvor man kan ligesom sige, jamen det var dårlig timing, ikke? Covid-19 viste sig at være en meget, meget større driver ind på, at vi alle sammen skulle have en gamer-chair og alle de der ting, og vi sad derhjemme, ikke? Men et gaming-marked, som jo også strukturelt skal vokse, når vi er udover, du kan sige, at alt det, vi havde, alt det køb, der var trukket ind på forhånd, ikke? Så der ligger nogle interessante perspektiver, ikke? Men det er klart, at GN skal snart have vendt skuden og have noget cashflow ind og afklare sin gældssituation, fordi at investorer i det her miljø er bare ikke glad for du kan sige, højt gældsatte aktier. Og så kommer hele spekulationen, som du siger. Hvad vil demand, ikke? Et, vil de overtage selskabet? To, vil de have en position, som de har i sådan noget som ursyre, som er 50-60%, ikke? Altså, du ved, en stor position, fordi det er sådan, de køber. Eller skulle de bare lige købe sig til 10%? Mm. Altså, fordi at så er de sikre på, at de er medbestemmere for, hvis GN skulle sælge, som der var jo rygter omkring, at det ikke er nogen, som går ind og forstyrrer, ja, hørearbejdsbranchen. Men, og det er interessant, fordi, altså, bare lige så vi forstår det rigtigt, altså, når oliefonden går ind, altså, vi kender ikke sådan deres præcise rationale, men de har jo tradition for, at når de går ind, så er det en rent finansiel investering, det er noget strategisk, altså, og så går de ind på et langt bane. Altså, de går ikke ind, fordi at de tror, at de kan ramme et eller andet takeover-spil, satse på, at demand slår til og køber helt muligt vidt. Det er ikke sådan noget, vi er ude i med. Nej, altså problemet med, vi vil jo gerne overfortolke det her, ikke? Altså, fordi det, vi skal jo lave historie. Problemet er jo, at men det kan jo være, at, altså sådan en oliefond, der styrer, altså beløb, jeg kan jo huske det, ligger jo at styre på, jeg skal have lidt mere i Europa, jeg skal have lidt mere i medtech-sektoren, ikke? Mm. Og så kigger man ned igennem, og så køber man ned igennem. Husk nu på, at helt op på niveauet, ikke? Altså en oliefond, vi vil jo gerne have, nu sidder der en analytiker, der har kigget præcis på GN og sagt, nej, hvor er den interessant. Sådan nogle fonde bliver jo styret ved ligesom at ligge og vægte deres forskellige faktorer op og ned, ikke? Og det kan jo godt, det her, det kan jo godt være et europæisk kald, det kan jo godt være et europæisk kald ind i måske en lidt mere defensiv sektor, så du ved, det vi ikke hørte, det var, at de havde faktisk også købt hele medtech-sektoren og gået 1-2% op i medtech-sektoren i Europa, ikke? Og det kan jo desværre altså alene være årsagen til, at så bliver der jo så købt op i GN. Så vi glemmer måske nogle gange, at for eksempel GN, som vi betragter som en stor dansk aktie, den er med i eliteindekset C25 og så videre, at på global plan, der er det en lille bitte small cap. Ja, eller mere det her med, hvordan de her store fonde jo egentlig bliver styret. Ja. Ikke? Altså, du ved, hvis du har en aktivistisk investor, så ved du, så går han efter selskab. Men de her store fonde, det er jo røvhammerne kedeligt, ikke? Altså, du ved, jeg tror, at nogle gange, så har jeg prøvet at have dem med herinde i programmet, ikke? Og ja, vi vægter lige 0,1% op i emerging markets. Okay, hvad skal jeg bruge til det som privat aktionær, ikke? Altså, du ved, men det kan være sådan nogle bevægelser, der gør, at de går over. Det kan også være, at de, du ved, har set en eller anden, altså, at der er en analytiker, der har været inde og kigge på den. Vi ved det ikke, men i de her fonde, der er det som regel, fordi at hvad nu det hedder, at de sandsynligvis vægter ind i Europa, sandsynligvis muligvis vægter ind i medtech-sektoren, muligvis går et stykke længere ned og siger, hørebrætssektoren, den er blevet presset sådan godt ned af det her. Ja, det er, hver gang så bliver vi overrasket over, ja, men altså, det er, at det ikke er så defensivt, ikke, fordi hørebrætter er stadigvæk, der er stadigvæk egen betaling nogle steder, ikke, så de er jo blevet presset ned, både Fonak og eller Sonova og alle dem her, så det kan jo være, at de sådan har sagt, der skal jeg lidt mere ind, og så ryger GN jo bare med i puljen. Godt, det var lige før, det blev et GN-program. Jeg skal lige minde mig selv og lytterne om, at om 2-3 minutter, så ringer vi til Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, fordi senere i dag, der kommer Rockwool med regnskab, så vi skal lige have historien om Rockwool. Og I kan hjælpe mig med at stille spørgsmål til Mikkel Emil. I kan skrive en sms til 42 42 03 21. I skal bare lige starte sms'en med at skrive MIO, og så det spørgsmål, I vil stille til Mikkel Emil eller til vores faste ekspert, Michael Friis, som til daglig er aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Michael, vi er ikke færdige med nyhederne nu. Vi har lige 2 minutter, inden jeg ringer til Mikkel Emil. Nu starter vi måske med sådan lidt kedelig tone, men markedet steg jo rent faktisk ret kraftigt i går på Wall Street. Okay, ret kraftigt, det er bare lang tid siden, jeg har set de her brede stigninger. Vi var op med 1,5%, men ja, det var da ikke desto mindre dejligt at se. Jamen, jeg tror, noget positionering herinde mod de her Fed Minutes i aften. Men du sagde, altså, der var kommet nogle regnskaber? Ja, og så forbrugerne. Altså, du ved, sådan på det seneste, der begynder vi faktisk at se ret gode forbrugerregnskaber. Ikke? Der kom Bed Bath & Beyond, Abercrombie Fitch. Der var ikke så mange nyheder i går, så du ved, det var jo ikke de verdens største selskaber, ikke? Men vi ser jo faktisk flere og flere af de her forbrugere. Altså, det var en tøjkæde og så, og det her ja, du ved, elektronikkæde. Ja, elektronikkæde, ikke? Ja. Og vi har bare generelt set, ja, der er nogen, der falder ud af sengen af de her forbrugere der, men generelt ser forbrugeren jo relativt stærk ud. Ikke? Altså, du ved, vi kan tage diskussionen om, vi synes, det er godt ind i 2023, men lige her på den korte måde, bane, så føder det jo lidt ind i, at du ved, at vi ikke på vej ned i det her hul i Q4, som vi gik og troede, forbrugeren er relativt stærk. Det er som om hele året her, det har handlet om, at lige rundt om hjørnet, ja, så kommer der en kæmpe recession. Ja. Altså, vi har talt om en dyb økonomisk nedtur, men vi kan ikke slå det ihjel. Arbejdsmarkedet er stærkt, både i Danmark og USA, verdens største økonomi. Og nu nævner du, at forbrugeraktierne begyndte at rykke på, så det løftede hele markedet. Ja, forbrugeraktierne og generelt de seneste regnskaber, de ligger jo her til sidste regnskabsæson, har været stærkere end forventet. Altså, forbrugeren er ikke på vej væk. Det kan godt være, at han bliver lidt mere forgældet. Det kan godt være, at der ikke står så mange penge i banken, men han fortsætter altså med at forbruge, ikke? Der er en nedside til det, som vi kan diskutere, når vi skal ind i 2023. Men det er det der med, som du selv siger. Jeg sad og sagde, ej, Q3, nu får vi eksamen for de her regnskaber. Nej, det gjorde vi heller ikke. Så kommer advarsler nu i Q4, så nu skal vi endelig til virkelig at skære i vores indtjeningsforventninger ind i 2023, og det kommer ikke lige nu. Det var derfor, jeg ligger jo til et year-end rally, fordi økonomierne er nok rimelig fine. Vi har fået sådan en relativt top på renterne, og det er du, jo du det. Du tror på en aktiefest op mod jul? Ja, op mod jul, ja. Okay. Op mod Fed-mødet. Ja, pragtfuldt. Ja. Jamen, det skal vi lige tale meget mere om. Vi skal have noget positivt. Og med det, så kan jeg byde velkommen til Mikkel Emil Jensen fra Sydbank. Mikkel, vi fokuserer jo lige nu med dig på Rockwool. Endnu en aktie, som er helt ramponeret i løbet af i år. Mikkel, hvordan ser du på Rockwool? Hvad, hvis vi starter i helikopteren, hvad er sådan den store historie? Ja, godmorgen. Jamen, den store historie er sådan set, at man kan sige, at Rockwool er et stærkt selskab, man kan sige, med rigtig stærke fremtidsudsigter. Særligt i lyset af mere fokus på den grønne omstilling og energistigninger, så vil der komme endnu mere fokus på det, at bygninger skal renoveres og energieffektiviseres. Men på den helt korte bane, så er der altså nogle udfordringer forbundet med et år, hvor vi begynder at bevæge os ind i recession. Der er stigende renter, der er høje energipriser, bekymring om recession osv. har formentlig dæmpet væksten. Så når vi får regnskabet her i løbet af dagen i dag, så vil vi formentlig se, at væksten har taget et knæk, når vi kigger på volumerne. Men prisforhøjelser har formentlig sikret, at væksten vil være stærk. Det som tager, kan man sige, det helt store fokus i tredje kvartal, det er effekterne af de her energiprisstigninger. Når råkul skal ud og producere deres råkul, så skal de jo smelte sten, og det gør de ved 1500 grader. Så de bruger kæmpemæssige mængder af energi forbundet med produktionen af råkul. Og det er klart, det har en betydelig effekt, når gas- og elpriserne så er steget så markant, som de er. Og der er det altså ikke nok med de prisforhold, som man har sat i markedet i øjeblikket. De kan simpelthen ikke følge med. Så lønsomheden vil formentlig i hvert fald ret kraftigt tilbage. Så det får nok det langt største delen af fokuset på regnskabet i dag. Men heldigvis så er gaspriserne jo faldet lidt tilbage. Og forhåbentlig så kan Rockwool nok lande i den høje ende af deres guidance, fordi at de hedger en relativt begrænset andel af de her priser, og det gør også, at de får også effekterne, når priserne på energi falder tilbage. Så jeg regner med, at de lander i den høje ende af deres guidance for 2022. Men Mikkel Emil, vi står og taler her om det makroøkonomiske scenarie også, hvis vi kigger lidt frem i tiden. Det er vel ingen hemmelighed, at Rockwool er sådan meget cyklisk, altså det er jo byggeri og så videre. Så hvordan ser du det vil påvirke deres meldinger om fremtiden senere i dag? Det vil påvirke kraftigt. Rockwool er egentlig også ret kendt for at være meget konservativ, så når de kommer med deres årsregnskab om nogle måneder, så regner også med, at de vil være konservativt anlagt i forhold til mange af de usikkerheder, som der er. Rockwool er jo højt driftsmæssigt gearet, det vil sige, at de har en høj stor andel af faste omkostninger relativt til omsætningen. Og det betyder, at når aktivitetsniveauet falder, så ser vi ikke kun, at volumerne og omsætningen falder, men også at lønsomheden lider som regel et ret kraftigt knæk. Og selvom fremtidsudsigterne er positive, særligt omkring renovering af bygninger, så kommer vi altså nok til at se, at nybyggeraktiviteten for nye boliger, den vil nærmest stoppe op. Jeg ser også, at nøgletallene i de helt store lande som Tyskland og Frankrig, der peger pilen altså nedad. Så de her makroøkonomiske tendenser, vi ser, vil have stor indvirkning for Rockwools vækst og indtjening fremadrettet, og det kommer også til at give sig til udtryk i deres prognose for 2023. Mm. Og så lige mens jeg stiller det spørgsmål her, så er jeg gået ind på Euroinvestor. Jeg har fundet Rockwool. Og så på kursgrafen, der trykker jeg så på 5 års sigt. Og så stiller jeg bare spørgsmålet, hvor ligger den sådan langsigtede værdiskabelse her? Fordi den er bare tilbage på, hvor den startede for 5 år siden. Altså så var der det her kæmpe, jeg ved ikke hvad det var, corona-optur, som sendte den op over 3.000, og nu er vi så tilbage i 1.600. Hvad er sådan den langsigtede case? Ja, den har været meget volatil. Den har haft nogle meget lave bunde og nogle meget høje toppe. Og det kan måske også godt være der scenarie fremadrettet. Måske nok særligt her på lidt kortere sigt. Men når vi kigger forbi, kan man sige, mange af de her usikkerheder. 2023 tror jeg er et år. Nu er min anbefaling kan man sige, for de næste 6-12 måneder. Og der opfordrer vi jo også til noget forsigtighed. Men jeg synes, når man kigger frem 5 år frem, så er Rockwool en rigtig stærk kandidat og en rigtig stærk case. I særdeleshed i forhold til hele den her grønne omstilling. Hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at komme i mål med de her klimaambitioner, vi har sådan på globalt set, både europæisk, men også andre steder i verden, så er der et kæmpemæssigt behov for at få energioptimeret bygningerne. Og der er et stort potentiale her for isolering, altså for Rockwool, da man kan få energioptimeret bygningerne relativt billigt ved at isolere dem bedre. Okay. Og Rockwool har altså et produkt, som er både altså bæredygtigt, man kan genanvende det, og det er også et produkt, som er, kan man sige, i forhold til brandfare og så videre, så er det attraktivt. Så de står stærkt også konkurrencemæssigt. Så det er jo pragtfuldt med en virksomhed, som er med i den grønne omstilling, så du mener stadig, vi kan godt kalde det for en grøn aktie fortsat. Så i ESG-regi, så er der hak ved det, Hvad så med alt det her med Rusland? Ja, det er jo så den helt store joker. Den helt store, kan man sige, knast, kan man sige, i casen, også på det længere sigt. Rusland er... altså, de har jo valgt at blive i Rusland, og de ser en stor tab forbundet med overlevering af teknologi til Rusland, hvis de valgte at forlade osv. Det er måske ikke så meget det, vi skal snakke om. Nu har de besluttet at blive, og det kan have konsekvenser på længere sigt. Det har allerede haft det også på meget kort sigt her. Det er sket det, at grundet EU-sanktioner, så har Rockwool altså mistet deres ledelsesbeføjelser i Rusland. Det vil sige, at de kan kun agere aktionært over. De kan ikke sidde, Jens Biversen, CEO i Rockwool, kan ikke sidde i Danmark og tage beslutninger på vegne af Rusland, kan man sige, rent driftsmæssigt. Og det kan altså give nogle udfordringer. Ikke på kort sigt, tror jeg, fordi der er en masse know-how derovre. Medarbejderne ved selvfølgelig godt, hvordan man laver Rockwool, og skal sådan set bare fortsætte med det, de plejer at gøre. Men på længere sigt, så kan der være nogle udfordringer. Lad os sige, at der er ledelse, der beslutter at forlade det, at de vælger at trække sig, jamen så har man et problem, da ny ledelse ikke har den samme know-how, og man så samtidig ikke har mulighederne for at træffe beslutninger, så kan det begynde at køre ud på et sidespor. Og man kan måske også særligt sige, at i forlængelse af, at man ikke har ledelsesmæssige beføjelser derovre, og der er behov lige i øjeblikket for at lave måske en større strategiske beslutninger i forhold til, hvordan Rusland skal agere i det her miljø, jamen så kan det få rigtig store konsekvenser på længere sigt, hvis Rockwool kører i en retning, og den russiske aktivitet kører i en anden. Og det er trods alt, omsætningen fylder. Ja, det er nok faldet lidt, det vil formentlig falde lidt, men omkring 10%, og det er nok faldet lidt tilbage, men det er en relativt stor division og geografisk eksponering, de har i Rusland. Så det, man har sådan en spøgelsesdivision, det kan for mig at se godt være en udfordring, også på længere sigt. Særligt også, hvis kunderne begynder at være opmærksomme på, at Rockwool er blevet i Rusland, og man måske helt fravælger Rockwool på baggrund af det. Det kan få stor betydning på længere sigt. Altså, det kan være, det er mig, der ikke har fulgt med. Jeg synes, det lyder fuldstændig absurd. Altså, de har et stort datterselskab i et andet land, som de ingen kontrol har over. Kan de ikke engang selv vælge en ny ledelse? Jo, det kan de godt, men man må sige, problemet er jo nok, hvad er mulighederne for at finde ny ledelse, som har Rockwool erfaring med at producere Rockwool i Rusland. Det er nok svært at få en ind udefra i hvert fald, kunne jeg forestille mig. Så at få ny, stærk ledelse ind, som har know-how omkring det, det tror jeg godt kan blive en udfordring. Det er jo så bare, kan man sige, et eksempel. Et andet eksempel er, som jeg nævnte før, at der er jo behov for, at man måske drejer tingene lidt i en anden retning nu, også i kvæl den situation, der er derovre. Men man er simpelthen ikke, det er nærmest som om, at telefonledningerne er krabbet over, og det er selvfølgelig ikke optimalt. Og så det er blevet sådan en spøgelsesdivision, og det har jeg selvfølgelig min betænkelighed ved, hvad det får betydning på længere sigt. Det er selvfølgelig sanktioner, som er årsag til det, så hvis situationen bliver bedre, så vil sanktionerne blive løftet, og så får man selvfølgelig kontrol over tingene igen. Men det er selvfølgelig stadigvæk i det uvisse, hvornår det sker. Hvor meget af deres omsætning og indtjening ligger der af Elchin? Det kan man nok ikke rigtig snakke om. Hvor stor del af virksomheden ligger, har de eksponeret mod de russiske aktiver? Ja, altså det startede ud med, altså man omkring måske lige underkanten af 10%. Der er nok ikke nogen, der forventer, at det vil fortsætte ved at være det. Aktivitetsniveauet er også dalende derovre. Så jeg vil tro, at... Ja, i stedet mellem 5 og 8%, jeg tror, vi sådan på lidt længere sigt nok havner på. Og indtjeningsmæssigt, som du siger, er der ikke så meget viden omkring andet, end at det er lavmarginal division. Mm. Så indtjeningen derovre er dårlig, og vil formentlig også kun være dalende fremadrettet. Så vi kan sagtens se nogle negative scenarier derovre, men vi skal også passe på med, at du ved, at det er det, der afgør Rockwools fremtid, ikke? Eller, altså hvis jeg ligesom kigger på det, ikke? Altså fordi at det trods alt udgør den del af virksomheden, som det gør. Jamen det var, jeg skulle bare lige, det havde jeg faktisk ikke lige set, hvor meget det udgjorde. Godt, og Mikkel Emil, inden vi lader dig slippe her, kan du ikke lige hjælpe os på redaktionen på Jørgen Vester, fordi når Rockwool kommer omkring frokosttid, hvad er det, vi skal holde øje med? Og hvad er det? Hvornår er det breaking news? Du skal lige hjælpe os lidt. Jeg tror ikke, der kommer noget breaking. Bare vent. Hold øje med Jørgen Vester. Ja. Men de her prisforhøjelser her skulle jo gerne holde gang i væksten. De får også ret meget medvind fra valuta i kvartalet. Lønsomheden, som sagt, vil jo være presset. Og det er det, som man kan sige, de to kan man sige, hovedtemaer, hvor man også kan være nogle overraskelser. Det er, hvad siger ledelsen om fremtiden? Hvad siger de omkring effekterne af stigende renter og høje energipriser og hvad sker der, kan man sige, ude i markedet? Er tingene gået fuldstændig i stå, eller hvad sker der, og hvad er forventningerne? Der kan være nogle overraskelser forbundet med det. Og så selvfølgelig med lønsomheden. Hvordan bevæger det sig? Nu, der er ikke nogen, der bliver overrasket over, at der er pres, kan man sige. Der, hvor det kan være overrasket, det er jo selvfølgelig, hvis presset er større, end vi regner med. Det gik jo helt galt, Mathias, i de seneste måneder på gas- og elpriserne. Og det er klart, det kommer til at sætte sig i meget høje omkostninger i kvartalet. Så hvis der er nogle grimme overraskelser der, så kan det selvfølgelig trække kursen ned. Men som jeg sagde før, gas- og elpriserne er faldet ret markant sidenhen. Så jeg regner med, at de kan lande i den øvre ende af guidance. Er det ikke tilfældet, jamen så er der jo, kan man sige, lagt op til potentielle overraskelser. Men jeg tror særligt, det vil komme omkring udviklingen i energipriser, eller hvordan udviklingen på de forskellige markeder har været. Men det lyder som om, du holder lidt mere øje med bundlinjen end med toplinjen, altså end med omsætningen. Ja, det gør jeg. Altså lige i kvartalet her, det man kan sige, volumemæssigt og vækstmæssigt, tror jeg, det bliver mere interessant, når vi kigger på prognosen ind i 2023. Bevægelserne på omkostningssiden har været meget volatile. Gas- og elpriserne har, som sagt, kørt voldsomt op og ned. Og når de ikke har hedget det, så er effekterne ret markante på kort sigt. Så det er det, jeg lige holder mest øje med lige her i forbindelse med regnskab. Godt. Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, du skal have tusind tak, fordi du deltog her i Millionærklubben. Det var så lidt. Ja, Michael, lad os tage fat på det. 2023. Mm. Du lavede lige en cliffhanger. Det bliver aktiefest herfra og frem til nytår i hvert fald. Altså aktiefest, men nå, det sagde men, du, okay. Sagde, ja, end of year rally. Du siger altid sådan noget på engelsk, jo. Jeg prøver at oversætte det. Ja, jamen altså, jeg tror jo sådan set, at vi ligger relativt stabilt lige nu, ikke? Altså frem mod det her centralbankmøde, eller de her CPI-tal, ikke? Altså, der tror jeg egentlig, at vi har fået relativt styr over renten. Vi har fået relativt styr over, at dollar kan ikke blive ved med at blive dyrere og dyrere, ikke? Den er faldet tilbage. Så vi har egentlig fået rimelig ro på tingene, ikke? Og så er der jo bare sæsoneffekten. Altså, du ved, slutningen på året er bare stærkt, altså, du ved, og alene den viden, den tror jeg sådan set, at den kan presse aktierne opad, altså, du ved, så jeg er egentlig rimelig rolig ved at ligge lige nu og blive klogere gående ind, ikke? Altså, vi bliver jo klogere hele tiden på, hvad skal 2023, og så synes jeg noget som de her forbrugertal, ikke? Det kan godt være, at jeg skal, du ved, tage den lidt negative hat på, og så sige, så bliver det bare, det bliver mere kamp i 2023 med at få inflationen ned, fordi at vi er stærkere nu. Ja, det er korrekt, men vi er stærke nu. Så det vil sige, kiggende frem mod de her Q4-regnskaber, du ved, jamen, hvad skal investorerne? De skal de jo også positionere sig imod, ikke? At du ved, at alle, der står og råber, jamen, nu falder vi over den der klippe. Nej, det er da ikke noget, der tyder på, at vi gør lige her på den korte bane, vel? Og så har vi vel andre faktorer rundt omkring i verden, altså, du ved, de her faldende energipriser, som vel egentlig feeder ind i, at vi kan fjerne måske i hvert fald det her katastrofescenarie for Europa. Ikke? Det tror jeg sådan set også, at investorerne vil købe sig en lille bitte smule ind på. Så overordnet set, og så har Kina jo vist lidt generelt prøven på, at hvis de nu åbner op, ikke? Altså, så kommer det virkelig til at booste tingene. Ikke? Ikke noget, der tyder på, at det kommer sådan lige rundt om hjørnet, ikke? Men vi har da set en generelt prøve, så der skal du måske også være lidt eksponeret ind imod. Ikke? Altså, så jeg tror sådan set, at investorerne vil altså ride med på den her sæsonbølge, som altid er her i efteråret. Ikke? Altså, vi fik jo meget af det sådan lige svup 3 uger siden, ikke? Hvor vi virkelig så de her CPI-tal, ikke? Men sådan overordnet set, ja, så tror jeg sådan set, at vi slutter året relativt stærkt. Der med året, så er det ikke det her Santa Claus eller julemandsrally, som vi siger, fordi at der kommer jo et målepunkt, der hedder CPI og centralbanksmøde, der er midt december, ikke? Og det kan jo stadigvæk skyde noget skud og mudder i tingene, ikke? Det kan også bare fortsætte deropad, men du ved, indtil da, der tror jeg egentlig, jeg er sådan relativt overbevist om, at jeg skal jo ikke regne med en kæmpe aktiefest, men at vi vil tikke opad i aktiemarkedet. Det er sådan, det er det, jeg ligger til, fordi jeg står og smiler, fordi jeg vil jo så gerne kunne citere dig for, at der kommer aktiefest resten af året. Ja, men fair nok. Men der er jo kommet en del meldinger. Så lad os sige en hyggelig aktiefest. Du ved, en lille hyggelig fest, hvor man siger, det er jo hyggeligt. Ja, ja, det er bare et tegn på, okay, det var lidt kedeligt, ikke? Men det var da trods alt en fest. Det var godt, ikke? Vi dukkede op. Men det var godt, vi dukkede op. Lige også tidligere. Og så er man frisk næste morgen. Nej, Så det er jo det her, og jeg tror egentlig, det er jo det her med, at husk på, at aktiemarkedet har jo en tendens til at handle, du ved, sådan meget på sæsoneffekter, hvis det er det, og du ved, og når der er, der hvor der aktiemarkedet, det flyder jo enten op eller ned, altså hvor der er mest modstand, og jeg synes egentlig, der er mest, der er ikke så meget modstand opad lige nu, ikke? Altså der er nogle af de her negative scenarier, som vi piller ud af tingene, ikke at 2023 bliver nemt, men vi begynder at pille nogle af de værste scenarier ud, ikke? Altså dollaren skulle styrkes endnu mere, ikke? Og smadre hele verden, ikke? Renterne skulle i 6 eller 7, ikke? Altså, du ved, hvad for at bekæmpe inflation? Nej, altså, så du ved, så jeg synes modstanden, du ved, til tingene derude er blevet lidt mindre, og grunden til, at jeg ikke kalder det et year-end rally, det er, at investorer må ligesom gøre op med sig selv, når vi begynder at nærme os, du ved, det her fedt møde midt september og CPI-tallene, jamen så er det jo her, at vi skal have sat den her retning, så er det meget videre opad, eller meget videre nedad, ikke? Mm. Og serviceoplysning, hver gang Michael han siger CPI-tallene, så er det inflationen. Inflationstallene. Forbrugerpriserne, yes. Eller hvad det nu skal kalde det. Sorry, ja. Fedt, det er den amerikanske centralbank. Ja, tak. Det er Paul. Det er ham, der har ødelagt vores år. Gud, Paul. Men altså, man må sige, at altså, der er jo mange, der er enige om, at han gør det rigtigt. Det var bare lige, og også hans egen skyld. Det var jo ham, der startede det hele. Nå, nu skal vi ikke snakke til Paul. Her på det seneste er der kommet en række meldinger, det gør der jo løbende. Her i Millionærklubben havde vi besøg af Theis Knudsen, Kia Capital. Meget pessimistisk. Nykredit har været sådan lidt på den ene side, på den anden side. Men hvis du skal være langsigtet investor, så er det måske ikke det dårligste tidspunkt at købe op endnu. Ej, det er den nemme, Simon. Den kan jeg fyre af. Du kan fange mig på mit sorteste tidspunkt i et aktiemarked, der er 40% ned, og der er ikke nogen, der kan, og de tror, at verden går under i morgen. Men jeg vil altid kunne fyre den af. Godt. Nej, spøgelsen. Det er jo ret nok, som de siger, ikke? Altså, fordi noget af det, vi ikke kan lide ved sådan nogle aktiekursfald, det er selvfølgelig det, der sidder og kigger i vores portefølje, og det er ikke sjovt. Men det, der sker, det er jo, det hæver de langsigtede forventninger, ikke? Og jeg tror, for 3 uger siden, der nævnte jeg, at JP Morgan var ude med deres rigtig, rigtig gode aktiefolk og sige, jamen nu en 60-40 portefølje ser ud til, at måske jeg skal give 7,5% over de næste 10 år. Altså, du ved, den gode gamle portefølje med 60% aktier og 40% obligation kommer til at give dig et relativt godt afkast, også inflationskorrigeret, alene fordi vi er, hvor vi er. Det er det, man skal huske på, at det er sådan, aktiemarkedet virker, ikke? Medmindre vi går jorden gående i morgen, og det har han jo ikke gjort i 4 milliarder år, ikke? Altså, du ved, så min pointe var bare, der er køber og sælger. Ja, der er optimister, og der er pessimister, og så er der Goldman Sachs, som kom i går aftes, altså en af de vigtigste investeringsbanker i verden. Altså, de er ret toneangivende. Man lytter altid lidt ekstra, når det lige er Goldman Sachs, som er ude at sige noget. Og de er ude at sige noget, som jeg har aldrig oplevet noget så kedeligt. Fuldstændig flat i 2023. Ja. Altså, jeg tror, der er forskellen på mandagens lukkekurs var 1%, hvis man tager SP500, altså indekset på de store amerikanske aktier. Ja. Okay, så hvor står du? Altså, hvad bliver 2023? Hovedoverskriften. Hvad skal vi citere dig for? Aktiefest? Nej. Kom nu i gang. Altså. Jamen, altså, jeg er bange for, at Goldman har ret. Kan vi få en kop kaffe ind til Michael Friis? Ja, jeg er bange for, at Goldman har ret. Og noget af det er jo fordi, at du ved, at vi tror faktisk, at det får en rimelig afslutning på året her, og det piller jo så ud af noget af det der afkast. Det her, det bliver ikke et V-opsving. Altså, vi er i et nyt regime, hvor renterne vil være højere, end de har været historisk set, men ikke så høje, som vi gik og frygtede. Vi er et sted, hvor jeg ikke længere er så helt sikker på, at vi skal ind i en dyb recession, men vi skal ned i lav vækst. Og i og med, at vi kun skal ned i lav vækst, så bliver tingene jo ikke ryddet op, og det vil sige, at vi skal kigge ind i 24, før du ved, at vi begynder at kan få noget, der minder om noget, der kører opad igen i økonomierne. Det er desværre sådan, det er. Når vi nu er kommet i den her verden, hvor inflation igen er begyndt at spille ind, så kan vi jo ikke lave V-opsvingene. Altså du ved, vi kan ikke fuldstændig bare sparke gang i økonomien, så skal der komme en masse forsyning udefra, der fjerner, du ved, den her inflation, ikke? Og det er der jo ikke noget, der tyder på i investeringerne rundt omkring, og at vi kan nå de her ting. Så du ved, så jeg tror bare, vi må erkende, at du ved, at det at Goldman er de der, dem der ødelægger festen, der kommer og siger, sådan altså 2:30, så... Men det gode er, at der altid er muligheder, selvom at det hele markedet er flat, så er der jo de vildeste svingninger. Der er nemlig kommet et godt spørgsmål her. Det er fra Nikolaj, han skriver, godmorgen Simon og Michael, og så skriver han, i 2020 skulle man bare eje tech-aktier. I 2021 skulle man have aktier som GameStop, Moderna og krypto. I 2022 skulle man bare have energiaktier. Så hvilke aktier skal man eje i 2023? Jeg tror, nu bliver det rigtig, rigtig, rigtig kedeligt. Ikke? Du skal have lidt af hvert. Fordi vi kommer altså, det kunne jeg jo også sige. Ja, ja. Og det er nu, nej, men året, det, altså, du er nødt til at eksponere dig mod, hvad nu det hedder. Så nu giver jeg så den der. Du skal have det, der hedder GARP. Growth at a reasonable price. Mm-hmm. Altså, du ved, vi diskuterer meget value, og vi diskuterer meget vækstaktier. 2023 bliver jo GARP, altså growth at a reasonable price, altså rimelig prissatte selskaber, som har en rimelig vækst. Du skal ikke jagte en sindssygt høj vækst. Jeg tror heller ikke, du skal jagte, at aktier bare er billige, du ved, for det der. Fordi nu, de der billige aktier, de kommer altså til at blive presset af, at vi går ned i vækst, og growth, eller vækstaktierne vil være afhængige af, at Fed virkelig vender rundt. Og grunden til, at jeg siger, at man skal have lidt af hver, det er, at det bliver nok et todelt år. Det tror jeg også, de fleste ligger til. At i starten af året, der vil det være mere fokus på value, eller du ved, en lavere værdiansættelse, ikke? Fordi at renterne er ikke kommet ned af endnu. Og lige pludselig så får vi jo sandsynligvis et eller andet knæk, ikke? Hvor vi får den her, du ved, fed vending, eller det, der hedder et fed pivot. Og så kan de andre aktier køre, ikke? Så det er jo sådan, som verden ser ud lige nu, og det tror jeg, de fleste ligger til. Og det er derfor, man skal have lidt af hvert gående ind i det her. Men jeg synes egentlig, jeg tror, vi er på vej i en 10-årig periode, hvor de her, du kan sige value eller værdiaktier versus vækstaktier, de der to fronter, der står til at diskutere det, de skal prøve at mødes inde på midten og prøve at finde, du ved, de her, det den rimelige vækst, altså dem der kan klare sig godt igennem flere forskellige økonomiske forhold, og som er prissat nogenlunde rimeligt, ikke helt vildt billigt. Og nu bliver det sværere her, så at den kategori er faktisk jo meget, meget sværere at spotte, ikke? Vækstaktier, dem kan vi, det er tech-giganterne, ikke? Mm. Value-aktier, det er banker, energi og sådan nogle ting, ikke? Dem, der ligger lige der midt imellem, det kræver altså bare lidt mere arbejde lige at finde dem, ikke? Altså, du ved, det er sådan, det er. Så der er ikke sådan en sektor, hvor du kan sige, her skal du kigge mere efter end i andre sektorer? Altså, ud af, at du siger, at IT-tech er måske ikke lige der? Jamen, jeg ligger klar til, at jeg tror, at man skal eksponere sig lidt mere mod teknologi gående ind i 2023, men om det er lige i starten af 2023, så en lille bitte smule mere derovre, så tror jeg også landefaktoren faktisk. Ja, det er interessant. Nu ja. Bliver du faktisk lidt konkret. Det er dejligt. Sorry. Nej, det er en joke. Vi skal lige varme op, jo. Men okay, altså tech. Men du tænker ikke på, hvad skal vi kalde det der, kuk-tech, altså sådan noget non-profitable growth tech, altså det som Cathie Woods og Mads Christiansen har gjort det i? Jeg tænker enterprise software, det der jeg tror, at hvad er det? Jamen, det er jo softwarevirksomheder. Det er meget af det her, der hedder SaaS-virksomheder, ikke? Det her, jeg tror, man skal lægge, de er hårdere ramt lige nu, det erkender jeg, at den økonomiske altså, vi troede, de havde været mere defensive. Det er de ikke i helt samme omfang. Men de er også presset sindssygt meget ned i pris på grund af renten. Så når den vender rundt, og jeg tror, at vi vil se, at vi kommer igennem, og vækstretterne ikke skal så langt ned i økonomierne, så tror jeg, det er et sted at ligge. Man kan købe ETF'er, der køber sig her ind her. Jeg tror, man skal passe på med at ligge for meget i nogle af de gammeltændte sektorer. Altså, du ved, der hvor jeg siger, at den bedste sted at ligge her, det er Microsoft. Altså, hvis vi skal prøve at gå op, ikke, så findes der en underskov af cirka 100 amerikanske selskaber, som jeg sidder og kigger på, nogle danske og så videre, ikke, som man kan kigge ind i. Der er det svære nede, ikke, fordi der er vi lidt nede for nogle af det uprofitable til lidt profitable og i forhold til vækstretterne, så der bliver det meget, meget sværere. Der skal man være lidt analytisk ned, ikke? Så der tror jeg, man skal ligge. Jeg tror, man skal ligge stadigvæk en lille bitte smule energi, og der foretrækker jeg jo så bare at ligge i hvad nu det hedder, i selskaber, som leverer energiteknologi frem for energi i sig selv. Altså sådan er jeg bare. Du ved, jeg kan aldrig købe råvarer. Jeg kan ikke købe de der mine selskaber. Jeg skal købe FLS. Ja, men lidt okay. Op i værdikæden. Sådan er jeg bare som investor. Du ved, skal jeg købe fødevarer, så køber jeg Bayer, ikke? Fordi det er teknologi, der ligesom skal give os den her de næste 20 år, ikke? Altså du ved, så det er min måde at investere på. Så der tror jeg, at energiteknologi, ikke? Og Siemens Energy, nogle af de grønne omstillinger, ikke? Og grønne omstillingsaktier, som også er blevet energiaktier, det er også der, jeg tror, man skal ligge gående ind i, i, i 2023. Og det har lidt at gøre med, at de bliver stadigvæk presset af en høj værdiansættelse og renten, men det tror jeg kan vende rundt, ikke, på et eller andet tidspunkt i året. Eller det, der er i hvert fald en mulighed for, at de gør det der. Ikke? Så det er lidt der, hvor jeg ligesom ser mulighederne. Men jeg tror virkelig bare, man skal være lidt bredere i sin tilgang. Altså, du ved, for vi ved det ikke. Vi ved ikke, om du ved, det er stadigvæk. Du lige ved at sige noget om lande, og der afbryder jeg dig. Jeg tror, man skal lidt mere over. Spørgsmål fra Lars Olsen fra Svendborg. Silkeborg, undskyld. Hej Friis. Kan man sige noget generelt om, hvordan man geografisk kan fordele ens aktieportefølje for at sikre mest risikospredning, eller er det bedre at risikosprede på brancher frem for geografi? Jeg foretrækker brancher. Altså hvis man skal være sådan, altså fordi landefaktoren har jo været død i 15 år, jeg kan godt begynde at tro, at den kommer en lille bitte smule tilbage, men brancher er bare bedst. Og det er jo fordi, at de aktier, vi oftest køber, det er jo multinationale selskaber, ikke? Hvor landefaktoren måske ikke er helt så afgørende, ikke? For du ved, det kan godt være, at du køber en amerikansk aktie, du ved, men så er den... Så har den sådan set bare den spredning, der svarer til 60% i USA, 30% eller 20% i Europa, 10% i emerging market, ligesom det generelle aktiemarked er spredt. Ikke? Jeg tror, at landefaktoren vil få en eller anden form for genfødsel af en lille bitte smule. Så jeg tror godt, vi kan begynde at snakke om, og grund til at snakke landefaktoren, det er jo faktisk, jeg synes, vi har set en general prøve, hvad der sker med emerging market og Kina på et eller andet tidspunkt for at bugt med det her covid-19. Det kommer til at tage længere tid, end vi alle sammen håber på, men vi fik en lille general prøve, hvor de begyndte at åbne op. Og grunden til, at jeg så også, ud over covid-19-åbningen, begynder måske at kigge lidt mere mod emerging market og Kina, og det er kæmpe risikabelt, vi er i den her deglobaliseringsverden, vi er i den her, hvor det er også mod dem. Men prissætningen på Kina versus hvad de egentlig er begyndt at indikere. Nu kommer der en masse skriverier her rundt omkring december, der kommer alle der store centrale økonomifolk ud. Altså ud over Xi, så har de jo nogle centrale centralbankchefene der. Men hvis du har læst, hvad de har været ude at sige, så begynder du sådan set at se en lettelse af deres hårde kraft ind på det, at de begynder at vil føde ind. De begynder at vil understøtte den her ejendomssektor en lille bitte smule. Det er stadigvæk det her common prosperity, eller hvad skal vi sige, fællesskabets bedste. Men de begynder at lette på speederen på den der tese, der det er den kinesiske forbruger og så investeringer i udbud, altså supply, altså kapacitet i den kinesiske økonomi, vil de begynde at fokusere rigtig, rigtig, rigtig kraftigt på. For mig er det et tegn på, at de ved godt, at de bliver lukket inde, og derfor skal de have den kinesiske forbruger i gang. Og derfor tror jeg sådan set, at de vil, du ved, lette foden på at smadre alle selskaber, der stikker næsen en lille bitte smule for meget frem. Og det begynder man faktisk at se i en masse udtalelser dernede fra, at det er det, de vil gøre. Og så har vi jo set, at når de får bugt med covid-19, hvilket man på et eller andet tidspunkt gør, når man lærer at gøre ligesom resten af verden, ikke? At man er nødt til at acceptere to dødsfald, når de er 87 og 91 og er syge i forvejen osv. Jamen, og det kommer ikke med den hastighed, vi håber på, men det kommer på et eller andet tidspunkt. Jamen, så tror jeg sådan set, at det er et sted, man skal ligge en lille bitte smule mere. Og det er specielt ikke så meget på, at jeg prøver at kalde, at nu genåbner hele landet eller noget, men det er faktisk de der udtalelser, vi har set fra de der centrale økonomiske folk, som egentlig for mig peger hen af at sige, okay, væksten er kommet for langt ned, vi er ligesom nødt til at lade privat innovation og, hvad hedder det, private enterprise, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, altså du ved, vi er nødt til at få gang i økonomien igen, vi er nødt til at understøtte dem en lille bitte smule mere. Jeg tror også, vi så her, at Ant Financial-bøden blev ikke så stor, som de fik der. Altså, de begynder at lette foden på speederen, fordi de har brug for deres selskaber derovre. Det er et indlandsk forbrug, fordi det bliver også mod dem. Og det tror jeg sådan set vil understøtte noget af de kinesiske aktier. Så jeg begynder at se en lille indsats. Jeg tror, man skal begynde at kigge lidt mere mod den der faktor. Ikke? Og derfor tror jeg, at lande kan gøre noget. Og så er det enkelte lande, der kan blive afgørende. Ikke? Men på overordnet set, hvis du spørger mig, hvordan skal jeg risikosprede, så gør det på brancher. Alright. Altså det er fordi, at landefaktoren har ikke rigtig virket, og at selskaberne er jo så store og globale, at det er nok der, hvor du sikrer dig mest mod, at det ikke svinger sammen, som man jo det, man ønsker i en spredning. Ja. Og så er det jo, man kan gøre det, at man kan google millionærklubben og portefølje, og så kommer man ind og ser alle de faste eksperters udvikling i løbet af året. Dit afkast er -24%. Jeg står ikke engang, og det har jeg ikke noget kommentar til. Nej. Når markedet er, som det er. Ja. Sådan er det. Men det spørgsmål er, når man så kigger på din liste af aktier, så den er meget koncentreret. Ja. Er det de samme aktier, altså hvad skal man sige, tematisk eller din overordnede fortælling, som passer ind i det billede, du har for 2023? Nej, men vi spiller jo lidt mere. Altså det her, det er jo min del af min samlede portefølje, af min store portefølje, som skal prøve at slå årene her. Så vi tager jo lidt større risici over i den her. Nej, det er den ikke nødvendigvis. Men hvis du spørger, om det er det her, jeg regner med at ligge med hen til year-end, uden at lave de store ændringer, ja, det er det nok egentlig ikke. Vi har fødevaredelen med Bayer, så har jeg jo joket lidt med, at jeg gad ikke at sætte til Lyvelfors med Lav, så det nu prøvede vi lige med Bararian. Det var der en dansk analytiker, der synes det var en dårlig idé, så han fik sendt mig godt ned her den anden dag. Og det sjove ved den er sådan set, at du ved, hvis jeg kigger kommentarerne for den analytiker, som beholdt, så er vi egentlig gået ind i. Mm. Altså du ved, det er en basisforretning, der er omkring den her værdi, ikke? Så er han lidt mere uenig i, hvor meget pipeline skal være værd, ikke? Men han er sådan set enig i, at det her selskab, som jo har en markedsværdi på 5 milliarder, de skal tjene 5-6 milliarder næste år. Ikke? Altså, så hvad skal vi prise det med? Altså, du ved, det er mere det, jeg tror, at vi er enige. Så den tror jeg egentlig også, at vi bliver liggende i. Så har jeg lidt teknologi liggende dernede, som jeg også tror, at jeg har lyst til. Tænker du på Alibaba? Nej, det er jo den kinesiske eksponering. Hvor har du så teknologien? Nej, det er C3 AI. Ja. Den, det ligner sådan en altså, robot fra Star Wars, ligner sådan noget, C-3PO. Ja, C-3PO. Nej, det er et AI-software-selskab. Okay. Har jeg nogen forhåbninger om, at det bliver en sindssyg slut 2022 eller en start 2023-aktie? Nej, det har jeg egentlig ikke, så jeg burde måske fjerne den, du ved, men nu indgår den som en del af min samlede portefølje, hvor jeg er lidt mere liggende der, så det her, det er en af mine mindre, du ved, sådan betting dele af min samlede portefølje der. Men, så men jeg kan sige, altså du er lidt langt fra Lav og, ja, og Lars. Du er selvfølgelig klart bedre end Mads Christiansen, som har lavet noget i jorden. Jeg formåede at lave et lille skifte her midt på året, for jeg lå jo egentlig ligesom, jeg troede faktisk, at du ved, at renterne ville knække i det her forår. Men jeg kan trøste mig, i de seneste 30 dage har du faktisk lavet det højeste afkast. Ja, men ej, det er ikke det måde, Mads Lessen har gjort, fordi det har været det her, det er. Nå, jamen det er, Mads er faktisk nede med yderligere 12%. Jamen det er jo en lang kamp, ikke? Altså, du spørger altid, hvad glæder jeg mig til ved det her Mailand-kalender, det er, at jeg får lov til at skyde 50.000 mere ind på den der konto, ikke? Sådan, at jeg kan. Ja, vi starter forfra med 250.000. Ikke? Så nej, jamen, dem når jeg selvfølgelig ikke, du ved, det var også lidt mere end en joke. Altså, nu har jeg en jeg har en anden holdning til Bavarian-aktien, at du ved, at deres resultater næste år er for høje til, at den skal have den her prissætning, den har en basisværdi liggende i sin vaccineforretning inden Juniors, altså det her monkeypox, som jeg tror ligger omkring den her børskurs, så du ved, og så er jeg måske knap så negativ på deres RSV-pipeline efter de her konkurrentnyheder, ikke? Altså du ved, så her er jeg egentlig sådan synes, at her har jeg i hvert fald, du ved, en relativ margin af sikkerhed, ikke? Altså, du ved, jeg synes, basisforretning er det at være. Det kan godt være, at aktien skal svinge 10-15%. Det må aktiemarkedet jo selv om. Men jeg synes, jeg har en rimelig margin af sikkerhed nedad i forhold til potentialet opad, hvis der er nogle ting, der lykkes for dem, ikke? Og de får solgt lidt flere doser af æbekopper og faktisk får et højere resultat, at de får lidt bevist, at det bliver en, du ved, måske også en 24-25 indtjening, som ikke rigtig nogen tror på lige nu i det der, simpelthen fordi vi skal følge nødlærerne op, ikke? Så det er jo sådan, jeg tænker om den aktie, så du ved, den er jeg relativt eksponeret imod, og det har jeg nok tænkt mig at fortsætte ind af. Jeg kunne godt tænke mig at have lidt mere Kina liggende i den her, og den her, den afspejler ikke min samlede portefølje. Nej, det er for sjov, og det er et lille udpluk. Nej, det er ikke for sjov, det er jo min egen penge. Men den spildelen af den, altså, ja. Du ved, altså jeg er jo, jeg omvendt folk på gaden, der er begyndt at kalde mig Mr. Kedelig, ikke? Altså, fordi jeg ikke helt er så, du ved, software, high growth og alt det her mere. Og det har jeg virkelig, altså jeg har Royal Unibrew, jeg har FLS, jeg har mange danske aktier i min store portefølje, der jeg har virkelig spredt mig. Jeg har virkelig fulgt det råd, der hedder, at jeg tror, man skal være lidt mere spredt. Altså generelt, så er det aktiemarkedet et godt sted at ligge over de kommende 4-5 år, og du kan sagtens sprede dig lidt mere ud. Og jeg tror ikke, du får det her sindssyge afkast ved at prøve at jagte høj vækst, høj potentiale af aktierne. Så jeg er egentlig mere spredt ud og ligger... Du kan også bare give op og købe en ETF så. Ja, det er jo det, jeg frygter lidt, at jeg faktisk har lavet i min egen portefølje. Det skal på et eller andet tidspunkt, skal jeg lige have regnet på det. Den er blevet for diversificeret. Den er blevet for diversificeret. Ah, okay. Jeg ligger stadigvæk virkelig eksponeret mod den grønne omstilling. Jeg ligger stadigvæk mere eksponeret mod tech, end man vil gøre i en ETF. Men det er mere for at sige, at vi ser nogle tektoniske skifte, altså det her plader, der rykker sig, altså det er sket, ikke? Altså, du ved, så vi er mere usikre på, altså vi havde 10-12 år efter finanskrisen, hvor vi godt kunne se, hvad vinderne var, ikke? Og havde etableret sig som vinder, og det var der økonomien. Ja, der kommer et skifte her, og det tror jeg sådan set, at man er nødt til at afspejle lidt, at vi vil jo gerne have, at alle guruerne står her og siger, at vi ved, hvad der sker i 2023, men at du er lidt bredere, altså du ved, stadigvæk, jeg tror, energi er en rigtig godt sted at ligge, software, teknologi, omstilling, fordi at vi har et presset arbejdsmarked, og vi har det, du ved, vores aldrende befolkning, så vi skal effektivisere hele verden, specielt hvis vi sætter forsyningskæderne hjem. Jeg tror, man skal satse på det, der hedder deglobalisering, altså det, der hedder onshoring, det vil sige, at jeg skal have lidt mere robotter, det var måske noget, jeg kunne lægge i millionærklubben portefølje, jeg ligger med det i ETF ude i min egen portefølje. Så de der store trends, men kiggende ind i 2023, Der skal man ikke gøre sig de her forhåbninger om, at alle de her megatrends, de bare blæser afsted og kommer til at give dig kæmpe afkast. Så jeg tror egentlig, at man giver sig selv lidt en gave ved at være lidt bred, tænke sig en lidt gammeldags, nødvendigt, måske endda en lille bitte smule kedelig i en del af sin portefølje, ikke? Fordi jeg tror ikke, at du får belønning for at tage det der, men der er jo masser af risikofaktorer derude, der kan gøre, at det ikke var nogen god idé endnu at skifte i det der. Hvis jeg var rigtig grov ved dig, så ville jeg sige, at du lyder som en professionel kapitalforvalter. Ja. Men det er selvfølgelig ikke, Michael. Det var en lille... Jeg skal lige, lige herinde, vi slutter, lad os lige kigge frem. Altså nu taler vi næste år. Den helt nære fremtid, den synes jeg også er interessant. Fed med til aften, ja. Altså den amerikanske centralbank kom ud og lavede lidt analyse, nogle meldinger. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der så er lukket på Wall Street torsdag, altså i morgen, på grund af Thanksgiving. De skal spise kalkun. Og det kan faktisk godt blive interessant i Europa, altså især sådan lidt et mindre marked som i Danmark, fordi der sker jo altså tit det, at det skvulper lidt frem og tilbage fra morgenstunden, og så begynder de at åbne kontorerne. De første møder ind på arbejde over New York meget tidligt, omkring frokosttid, ved et-tiden, dansk tid, og så kommer der mere omsætning. Ja. Og så lægger vi os, så bliver det ligesom, nu kommer de voksne på finansmarkedet. Det er jo bare USA. Det er bare de store summer, ikke? Ja, altså, det flytter lidt. Det sætter retningspilen. Ja, ja. Hvordan tror du, at det kan udspille sig, når vi har Fed, den amerikanske centralbank, som kommer med nogle vigtige meldinger i aften, og gud hjælp mig, om det så ikke går på fri? Jamen, det så er vi helt alene. Ja, så er vi helt alene, ikke? Jamen, det er måske meget godt. Jeg ved godt, at vi har prøvet at pumpe de her Fed minutes, altså prøve at få en fornemmelse af, hvad de gerne vil, de her, og du ved, så bruger vi det, og nu er det jo en kedelig uge, og det er en Thanksgiving uge, der kommer ikke nogen andre nøgletal, så derfor skal vi jo finde nøglet. Jeg tror egentlig ikke, vi kan bruge det til ret meget. Hvorfor kan vi ikke det? Altså, du ved, vi har allerede hørt alle de her talere være herude. Altså, du ved, at nogen en reaktiv høgeagtig, og det er ham der siger, vi skal 6-7 renter, ikke? Og nogen der siger, nu slapper vi nok lidt af. Faktum er, at markedet holder op med at lytte voldsomt på Fed og kigger på dataene, der kommer, ikke? Fordi det er det, der bliver afgørende, ikke? Så jeg er ikke sikker på, at vi får sat en eller anden voldsom retning, men det er klart, at får vi sat en eller anden negativt aftryk, der er en eller anden, der finder et eller andet her, jamen så kan det jo godt præge de europæiske markeder i de kommende 2 dage, ikke? Fordi at det er den retning, der er sat indtil amerikanerne kommer tilbage og siger, at så skulle vi ellers, lad os nu se de kommende data og handler det op igen, jamen så kan det blive et negativt aftryk. Det er også det andet kan jo også være gældende. Så det er den måde, jeg ligesom ser det på. Men skal jeg være helt ærlig, tror markedet er begyndt så småt at holde op med at lytte til Fed ind til rentemødet, fordi det er dataene indtil, der afgør, hvilken retning de skal sætte. De har jo givet los på at sige, vi ved det heller ikke rigtigt. Godt. Vi ved det heller ikke rigtigt, så opmuntret. Det var Millionærklubben for i dag. Jeg skal sige tusind tak til Alex ude i regien, og tak til Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, som gjorde os lidt klogere på Rockwool. Michael forsøgte at indgyde lidt optimisme, og det er altså i morgen, der er lukket på Wall Street. Millionærklubben holder selvfølgelig ikke lukket. Jeg er tilbage igen. Det er med Lars Svendsen og Michelle Nørgaard fra Handelsbanken. Vi lyttes ved.